cserélik. Majd súlyfüldések. Fuck! Érző, kereplős, béna, buzi. Nem fogsz te már az éjszaka közepén szopható faroszok után kutatni. Megjavított pofával foglak most seggbe, baszni.